ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. سورة الفيل نمخي سورة همزات ارشوه ودي سلور سورة نوكي بیان د دشمنانو د دین اسلام او د مومنانو کوي او نخې د باطل پرستو هغه ښیي. سوره همزه، سوره الفیل، سوره قریش او سوره ماعون. نو په اول سورت کې در نخ د باطل پرست خیلی وی همزه یو، لمزه دوا او جمع مالا وعدده در. یو دا چې دی عیب جود د حق پرستو، او دویم دا چې اشاری کون که ده حق پرستو تا کل چه اغی مخامخی، او دریم مال جمع کی او اغشماری. او پرون مویلیو یحسب ان ماله اخلدا، ده دا خیال ده چه اللہ مال دنیا کی خکتلی وی، دی مال سر بز جنت تم داخل شم. لکه پا سوره کهف کی او سوره زمر کی هم ده دغشان انسان حالت ذکر کرده و ولئن رددت الی ربی ان لی عنده للحسنا. سوره کهف کی چرے وہ واپس کرے سو مخفل رب تا نظما دل تم جنتی دلتا اللہ ماں لڑیر سرائے کڑی. او سورے ہو زمر کی ویلو والا ارجعت الی ربی لاج ان لی عنده للحسنا، او سورے کہو کی والا ارجعت الی ربی لأجدن خيرا منها منقلبا. التوي اكذو واپس من الله سربا عموم بهتر د دین په واپس کیدو کی. او سوره زمر کی نیت کړو واپس کړې شما خپل رب ته نورما د پاره به انتم جنتی. نو دی وی دی سورت کی د باطل پرست دوی منخه خی اغدا چی مراکز د دین دے براری سر دشمنی کئی او داری دروانو لو کوشش بکئی. نوکا مراکز د دین دی او که د دین والا خلق دی نو داغی سر دے دشمنی داغی د ختمو لو کوشش بکئی. والا غزات دے جنت اللہ دین مراکب اغا ختم دیشی او دین والا ختم دیشی، ہاں باطل پرس ہمیشہ دو پارا ختم شوی دی او اللہ با باطل پرس ختمی. پدی صورت کی اللہ دے حضور تاریخ بیان کئی اغدا چی پکم کال باندی دا اللہ پیغمبر پیدا شوی دے نم پدر کال باندی چی دی لعام الفیل وی مانا اتیان والا کال دی یمن یو دغل اجیدل وی گورنر ابراہا. نو آگا ابراہا اگر کل عرب او دا غی عزت تے قتل ندا پی نزائیدو ناوی دا دی خلق و عزت دا وجہ دا خانکابین علی نوارو تا مونگم خانکابا جورتو او اعلان دا اوپو پا دی اطرافو کی چی دا دی اطرافو خلق بدل تا خج لرازی نوم آغا شانی اکڑل او بیا زنی عرب جلتا پیمن چون آغای اولا دیدل او داغد آغا مسنوعی خانکابی داری دیدتی اکرا آئیت یو دسماتی اکرا او یادا چی دل اولا دیدل او سخلق عرب لر اولی دل مکیل او دی اطراف لر اولی دل چی علت تاسو دپار خانکابا جو رشنی دا او حج لب علت رازی معرب اغول اجیدل او اغیو اجل او چکل اغیو اجل مابراها اغوی خدای ما کسان وجلی وارو کذب دی بدلالو ناغد ازان سرا فوج را روان کرده اتیان را روان کرده او اتی پا اغا وقت کی سپر طاقت اغا حسابی دو پدی لارا جو سر زلی خلقو جگڑی کڑی پلوی قوتو نو جگڑی ور سر نر کڑی شوی خپل کڑی رکو کامیاب شوی نیدی او کل جی مچی تراتلو نو دا مچی خلقو آغای پدی پوو چی موند دو سر جگڑا میشو کولی ناغای اولا دیدل اولاد الگروم توخ دیدل او مکہ اغی داغد پارا خوشی کرا او سنگا چی دای لادلنو پا دیلار چو لسشی ملاوی دور اغی لوتلو ندا اللہ دا پیغمبر دا نیکون خان اغاول ملاو شویلی ناغیم غصب کریلی او دزان سر کریلی جی بس داغ منگا مال دے کل جی عبد المطلب تا پتا لگی دلی رنو دے دا قوم سر غرونو تا ندے تلے نو دے نیغ لارو او آغنے دا خپل وخان مطالبہ کولا آغنے پوی دا ترجمان لیوی دے سوئی او چی کل اغاولی دا ناغرر خیستاو درون معزد انسانو نو دے اولا کی دا او آغے دا زمان سرکی نو او دے ورطوی دے سوئی ناغوی زخپل و خان گوارن اغوی زستاد عزت زہروانون تمال دیر عزت منخ کاری دیو تداسی انسانی چی داغی زیچ استاد عزت جوڑ دے نو داغی دا سرسودا نشتا دے او زخپل و خان دا سرسودا دا ناغوی انا رب لی دل زد و خان و مالکم زو و خان گوارن او داغی کور مالک شتا سیم نارو زرد چی اغاو داغی افاظتو کی نو او خانی دل ورکل او دے چی واپس را دے نو خان کابیل مسجد حرام لدن نشر او دا خان کابیل زلاف اغیم ہولے او دا اللہ نے سوال کئی اللهم لا ارجو لهم سواك اللهم فهمي عنهم حماك اے اللہ ذ دید بار سی واسطان بلکم امید نساتم اللہ تی کہ تم دئی تباہ و برباد کی نو اللہ دئینا غفل زے چ واجب الحفاظت زے اللہ تو دا غفل زے حفاظت کی او بیائی نور کسو قومون آغیلن وی زیدی دون لوخی جی او ابراہا آغی اوسو ملعا پل اخپل آتیان او خان آل تے پڑاو کرو نجوڑی دا آغا دین را روانی گی او مقصد دا دے چی ورزن دا خانکا وروانو مدے پتا ہے کشمکش کے دے آتیان بل طرف لخوزی کو طرف دا خانکابی تنرازی طرف دو خانہ کعبی تا نرازی حدیث پاک کی رازی یو پیرا دا اللہ دا پیغمبر اوخا اگر کین آستی دا پیغمبر باندی نو خلق خواہی چی دا اللہ دا پیغمبر اوخا سرنگی کین آستی دا نو خلق بچی دواری دا اللہ پیغمبر ورطولی پریجی دا حبسا ہا ہا بی سلفی کم ذات کی اتیان بند کری دا غزات بند کری دا دا ذکر نگی ندا اللہ بن کرو نو نراتلل او دی چی اللہ دو دریاب دو غالی نسمر غیر آپور تکڑی دا غیر پا دعاو پنجو کی وارو وارو جیٹیو دا چانی دا دانین وارو او دا مسور دا دانین غٹ او یو پا مخوکا چو او آغا داسی زہریلا پا مونو چی کل دا آغا پا دا غا باندیو گردو یو فوجی باندی او گردو نداغن بم او اتید نداغد اتید بم او اتید ناغا و پزای باندی جلوس شول ذکر قرآن کریم وی فجعالهم کعصف معقول اللہ غزات دے کیا غز اخپل و ذیون حفاظت کئی زمونگا اسم دا اللہ نے سوال دے مولا اگر کم خلق چی جماعتون تا و مدارس تا فکبوس ترکو باندی بوری او یازنی مدرسی او جماعتونا اغیر وان کری دی اللہ ستی دا بدلوالی مولا ستی دا بدلوالی مولا ستی دا بدلوالی او اللہ اغیر ملک فوج او دا ملک طالبان اللہ اغیر خپل من کی یو کی اللہ دا دگا قوتونو چاہ باطل قوتوں نے یونند مسلمان دا ختمول دا پارا یو شوی او پاکستان کی فساد دور کرے اللہ غد تباہ و برباد کی اللہ دی خپل من کی یو قوتو گردے نا اللہ وی علم ترہتن گورے دیو جنمانا کئی علم ترہ علم تخبر اے تالا خبر میں در کرے شوے تفسیر سمرقندی مانا کئی علم ترا علم تخبر علم یبلغ کل خبر اے تال خبر ندرا رسید لے کیف فعل ربو کا چسرنگ کار کرے و ربستا بے اصحاب الفیل دا اتیان والا اسرا اللہ دا اتیان والا اسرا سرنگ کار کرے و مطلب راگا چی سبر طاقتی ثابتو اللہ ریس رسول کرلے رب ذات دے چکلے نمیسی نو سپر طاقت سپر طاقتی او کلے چی اللہ نیسی نو یا ساتا سپر طاقت دخلے روحی دنشتا ہے اللہ ذات دے چی سپر نا صفر جو رہی ہے سپر نا صفر جو رہی علم یجعل اینو گردول اللہ کے دہم تدبیر گلی فی تضلیل فتباہی کیا وارسل علیہم اور آبیلی گلپد ایوان دکویرن مارغان ابا بیل ڈالی رہی ہے مطلب آغا ذات چی آغا سپر طاقت پیو کمزوری طاقت باندی ختم کو ذکر زمان پا خیال بایدو تو تکر کی نبل اخوار مرغی کمزوری او عجب بلنشتاوی نا اللہ لگی پاغا کمزوری طاقت باندی آغا سپر طاقت تباہ و برباد کر ترمیہم چوشتل بدی مارغان گئی بخجارت من سجیل فکانو دا ٹکر کو باندیا مطلب را ٹکروب نا جوڑ شلکانی و پاغی باندی گئی وشتل فجالہم پسگر بل اللہ دی کاسی ماکول پشانت دا گیا خوڑلی شویا پشانت دا گیا خوڑلی شویا گیا چو پڑیشی نو دو وقت دکھکاری یا سارویس خوند کردائی نا آغا وقتی بند ہوئی نی یا سارویسی تو گینی جو ہے آغا وقتی بند ہوئی نی نمانا پس وی گردول دائی پشانت دا گیا خوڑلی شوی مانا پشانت دا گوشانو پشانت دا سوٹو اللہ گردول او دا آغا براہ دے چکل راوی نو لارا چورتا یو دلیل ملاوی گی یو دلیل مانا لار خود ان کے والا ملاوی گی آگا لار خود ان کے چیدائی دان سرا کرے دے او راروان شوی دی رارو سی دلیل دخلے پور خانہ کا بیلا ملدی شوی ناغا وائی فدی سودا کیوچ وربو التا خانہ کا بروانا ہوا دی وقت کچما کلا دغولی لن تو تکر کی مرغی نولی ری چی او سیر دو دریاب دو طرف نراو چک شو او حمدت اللہ اذا ابصرت طیرا وخفت حجارتا تلقى علینا وی ماد اللہ دیر دیر شکریہ دا کہ کل چی ما مرغان لی دل مرغی نولی دل چی سیل دو دریاب دو خوان را پورتا شی وخفت حجارتا تلقى علینا او زیری دم دکارنا چی پمون بان بارتا اکریشی نبی آوئی فکل القوم یسحلو عن نفیل کان علی للحبشان دینا آر یو کس تپوس کہو چی آغا نفیل بچرتی چی مولا لار سمجھی چی اس پک مخالر شو دا سید ما تپوس نے کل تابعی گنی لی دی تور دی حبشو بماوان دی قرر دے دا سید ما تپوس کہو او گے لار نمون دیدا اللہ تباہ و برباد کرل درشانی اللہ لمن سر آغا خفل وعدہ پورا کیوں پورا کئی خوبے یقینی خوبندوئی کی بستر کو میوڑی رنو دیرا بخوشحالی جنینو اللہ بدا خفل وعدہ پورا کئی یہ حدیث بات گرازی بیا بد عشقم یہودی سزائد پنایئی نی تردی پوری چی در گٹی شال یہودی پر شوئی در یہودی کی شال یہودی پر شوئی حدیث پاک گرائی دغا گٹی نبا آواز رائی اے مسلمانا راشا زمان رستو دا دے یہودی پر شہد دے وجنا اونا با آواز کئی نگٹا با آواز کئی حدیث پاک گرائی صرف یو اونا دا چلاغی شالت دے پر شہدی مو اگا اونا با آواز دے کئی وجہ دا رکی اگر یہودو دم مرستی والا اونا دا بس یو باغ آواز دے کئی دنی ہر گٹا اونا آگا با آواز کئی او اللہ بے نیست و نابود کی و ختم بے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلاف قریش ایلافہم رحلت الشتاء والصیف سورہ قریش کی جو دشمنان دین اسلام درے منخخی چدم دنیا سر بیڑے رضیا تمینائی د مال د پارا وا د په سفر باندې سکار د دمی پدی به سکار می چې پور کلی کې مویا کبارې په گرمای بنی په سردای بنی په خپل ملک او پردی ملک باندې بنی خو مقصد به سي چې مال می راجا مکرے الله دا غي دغن خو خیلا او بیا ورپسې الله وی فلیعبدوا رب هذا البيت پس پکار دے چی عبادتو کی دے مالک دے دی پور آغا اللہ چی آغا دو سی دونے دے لور کری دو سی دونے ولور کری آغا دو سی دونے چی نور زائن ہوتے نا آمن شتا دے او نا آغا خوراک شتا دے او دلتا دے لامن ملاو دے او مالکری دی اللہ نا اللہ وی دیل پکار دے چی عبادتو کی دا مالک دلی پور لیلا فی قریش تاجب دے منی دا قریشو تا ایلا فی ہن منی دا دی رخلت الشتائی دا سفر دا جمی سرا گرم ملک یمنتا وصف او دا سفر دوری سرا یخ ملک شامتا مطلب دا چوڑے وے یخ ملک لبتن الالتا دے مال پیدا کو اوے دے منگا دے خانکابی منجورانیو منگا دے خانکابی منجورانیو نوکا ټول وو نیخ ملک شام لبتلل ناته به سوال نقول جنگ خانقاه به دالین جوړانی لکه سرنګي چې دې ملک با دغل عدلل د بابا مصیبه عدلل او هغه له به یو لسما آیا پاومانه هغه به جمعنی چرا بلل نکلی کی با اعلان شو ناغه با یو دوره جناس تو دا خلق و جی دا چا سلم نشوی ناغه با سن پاو بلل او دا چا سیوا شوی یا کم شوی نا آغا اندازی سر بیغانه مولل آغا لده جمع کول آغا با ناس لکی تون کلی با جمع شوی نبیا آغا با گاڑی کی سور سے ملا بڑھو اور دل ببو جی دادی کی نال ہے پخرو مانی وا چوری نہ بیا بے اغل اڑل اگر بے اغل اڑل اور داد آ گئی ہو کلنگ بلی خل کو باندھی او مجاز دے چچا داری نسے اگے اشار کرے رہے ہو یا کم ور کرے رہے بالکل یارے کی رچدا ٹکر اور آچی اور نقصان براچی او دا دی بیان سورہ انعام کی اللہ کرو وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا اللہ وی او گردونی دی اللہ لدا غصنا چی پیدا کرو اللہ دیتا گزمتنا او دا دنگرنا عیسیٰ مدعی داد اللہ عیسیٰ وقف الخیال کی وہاد علی شرکا اناؤ داد مند مددگاران عیسیٰ یلسم ویم ورکولا یلسم ویم ورکولا او دا یلسم دادی کلی کی سرنگ بند شو دا نظر دا غیر اللہ سرنگ بند شو دا الحمدللہ زمونگا دا مرگرو دا درسون سرا او دا بیا بیا بیانی دا کلا مبتدئین وئی دئی سکار کرے رہے وئی دئی جانڈا جوڑا کرے رہا میں جوڑے تک اتورا جانڈا دا دیمین کی سکینا دا مطلب دا دے چھے دارانا مونگا روستی دا او دا گیر چا پیرا تیار دا بلکل چسنگا وئی دک کشانی دا چسنگا وئی ان دک کشانی دا قسم سر وئی دارانا مونگا روستی دا تا سنو دا روستی تا سنو دا روستی دارانا مونگا روستی دا دا زمونگا مرگرو بیان کرے رے زمونگا علماء و مشرانو بیان کرے رے ای تکلیفونا تیر کری ری انو دا پا آغا تکلیفونو تیرونو باندی او بیانونو کولو باندی دا رانا را غلی رے دلیمی چی کلا با دا اختر رد را روانا را نو چی کلا با کم مرے آغا با کال کی شیو نو جوڑے آغا خلقو با کتونا چولیو آغا خلق لبا خلق بیا دعالا ورکلو او درشانی چه سنگا با در سبا موزش رو جوڑی دا خلق با قبرونو لخوشو او علتا با گردی دل آغا خپلو ملو لبا دلل آغای لبا پخپو ترو باندی لاس کی خودو کاکا دا اختر دیم بارک شا او بیبی دا اختر دیم بارک شا سره دی چه در ملو نا اختر یا او نا دا آغای دا اختر مبارک دا اختر دا جواندوی دا مولو نی نو دا خلق بال تروان او یا چه زیارت رز براتلا نو توردیری که و دا پل دا کی حضور رای نو توردیری که و دا پل دا کی حضور رای نو دمرا با دا خلق دی درگال روان لیکن دا دا رانا چا را وستی دا زرم دا دنگا مرگر را وستی دا دا دنگا علماء را وستی دا اغای دا بیان کرده نو جوڑه دا خلق دا دی شرکیاتو نمانش اغای دا بیان کرده نو خلق دا دی بدعاتو نمانش دا زمونگا دا علماء کار دا و اللہ دی اغای دا ولی اختل کار کی نورم خیر و برکت واچه اللہ دی نورم رنا را ولی نور دیم اللہ رنا را ولی او دیو دینا چی رنا دی خلق را اسکی دا او کار دی خلق کرے دے اگر چی چا کار ندے کرے نا غب جون جون دیوی او نو نشانی نشتو او دنگا علماء اگر تلو دی قبرون ترسیدلی دی او شاگردان دنیا روخانہ کرے دا شاگردان دنیا کی کار کرے دے او دا غفل مشرانو داغی پا نقش قدم ماندی روان دی او هر غی باقیده در سنهی نو دادا قریش آغا بطلل او دا تولاونی بے پولی او خلقو بیم قدر و عزت کو او دا نظرانی شکرانی بے ورپولی نو اللہ وی فل یا عبدو رب حاضل بیت پس پکار دے چی عبادتو کی درب دلی پورا دانوی چی فل یا عبدو حاضل بیت پس پکار دے چی عبادتو کی دلی پور نکہ عبادت دو پور نلے عبادتو ادا دو پور نلے بلکہ دا دو رب دلی پور دے مطلب دا پکار دے چی عبادتو کی رب حاضل بیت در رب دلی پور یعنی خانہ کعبی دے داغا مخ کی صورت سر مناسبت دے آغا خانہ کعبہ چا غیلہ چا پا کبوس ترگو باندے قتل ماغا اللہ ریضا ریضا اگردول آغا اللہ ریضا ریضا اگردول مطلب را دم نظر مقام دے داغی احترام پری خود دے دا او دے الٹا غلطا باید آوازستے دا اغیر پا سر باندے دنیا را جمع کئی فلیا بدو پس پکار دچی عبادتو کی رب حاضل بیت دمالک دلی پورا او گو عبادت فغی کو عبادت اغی دا اللہ کو خدا دا عبادت دی فخفل رب پوری خاکونا دا عبادت فخفل رب پوری نخاص کو بلکی دا اللہ عبادت ان کو نو دا غفل مردگاران عبادت ان کو دا اللہ پنومن دن نظر نیاز ورکو دا رسول مددگارانو پنومن دن نظر نیاز ورکو اللہ تنگی رو رسی گرا مدد شی نخبر مددگارانو تنگی رو رسی گرا مدد شی سرد دی چی دی ننون اپو خلقو پیو آغا کافر پیو فرقو قرآن کریم سورہ یونس کی وئی سورہ بنی اسرائیل کی وئی سورہ عنکبوت کی وئی درشان نور سورتوں کی وئی شکل باغی لسخت تکلیف جوڑ شو نو قرآن کریم وئی دعو اللہ مخلصین له الدین بلنو بے اللہ خالص کون کی بودی اللہ لرد خپل بلنی بس ری بے یو اللہ را مدد کی لیشی بے حال کی اون دغ وجہ سبب دو ایمان راورود حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ در دیدل ہے سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر میں کثیر ذکر کری چکلا مکہ فتح شوا دا اللہ پیغمبر وی دادا کسان اوائی نہیں یو پائے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نجوے آغاولا جید او چشتائی کی کین آستی وچی پوری دی حبشی لازم التبخ پلو خارو او دل تو اس زما د پاره د پاتې کېدو څه بندوبست نشته او ایمان خو راړه نه نو چې کله کښتۍ کې ناست ده نو کښتۍ په ډوبېدو شوې ده نو کښتۍ کې ناست خلک وایي یو الله له چغه کوي چې الله زمونږ دا کښتۍ وباسي نو دوی ولې زمونږ هغه مددګاران لات منات یا اوزا یا بل مددګار نه هغوی ورته وي نه هغوی اوس دې وخت کې څه نشي کولی دی وقتی سے نشک بولے ناغوی خن دقی خبری لخدا اللہ پیغمبر منگا را بلی آخر کلیوی وزما دا خدای سر وادا دا کچری اللہ دا کشتای روغ ریستا زبزم او زبز اللہ دا پیغمبر پا لاس کی دم زبز آزا سر بیعت کم پا ایمان ماندی او زرد چی زبز عمر ماغا پا خپل ران مانی محروبان او رحم کون کے او کشتے او دیگا او دیر آگلے دا اللہ پیغمبر تا او ایمان رولے او خبرہ چکے دی تختیزن آگے دریاب کے امانلا سیواز دین آپو خلقونا کدی لار سمرم تجلیفی ار سمرم تجلیفی مدی دانگی چی خپل خالص اللہ را مدد کی بلکی دد کوئی اغا نیکان بندگان را مدد کئی آغای لوی علا رو رسی گرا مدد سی منگا امدادو چی مداد آغا مخکنون پا دی شرک کسی دی پا دی که سخت دی حدیث پاک گرائی دی صحابی را آغا لوی دا اللہ پیغمبر ورطوی کم تعبود تا با دسور مددگاران عبادت کو ناغوی ما بدو مددگاران عبادت کو ستتن فی الارض و واحد فی السماء شپاگ پر مدد یو آیو پا آسمان کی زمکہ جم شپاگ مددگارانی داغی عبادت بنی کو او یو مددگار اللہ غم آسمان کی داغی عبادت بنی کو دیورت دا اللہ پیغمبر ولی فائلهم تعود لرغبتک ولرحبتک کبھی کی کبھی ہوتا ڈیر زید امید او دی جڑا او دی فریاد گنلو ناغوی اللذی فی السماء آغا ذات کم چی اسمان چی اللہ دا آغا طولو نبالا او اوچت گنلو او خو عبادتی دا طولو کو اللہ وی فل یابدو پس پکار دی چی عبادتو کی رئی مانا خاص کی عبادت پل رب حاضل بیت دا مالک دی کور سارا ہے او دیو جنا مخ کی صورتوں کی تیرشی سورہ بقرہ کی تیرشی ایاک نعبدو خاص تا تے اللہ جا فریاد آجی عبادت کو منگن بل چاہتا کرا اللہ وی وللہ فاعبد وکن من الشاکرین بلکہ خاص دا اللہ عبادت کوا او شت من الشاکرین دا شکر گزارونا مطلب رکھ پل عبادت دا اللہ پوری خاص کا او دا غم مسئلہ دا چھ خدای تمام مخلوق دا دید پارا پیدا کرے سورہ زاریات کی تیر شیو اللہ ہوا ما خلقت الجن والانسا الا لیعبدون ما نری پیدا کری پیریانو بنی آدم مگر دید پارا چھ یو گلی ما پا عبادت باندے او یا قرآن کریم کی اللہ وی ما تمام انبیاء علیہ السلام پدی خبر علی دلی دی وما ولقد باعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت سورہ نحل کی اللہ وی بتاتی سر لی دلی منگا پاری امت کی او پیغمبر ان اعبدوا اللہ دا چی جڑا فریاد آجی کی عبادت کوئی اللہ تا او زان بچ کوئی دے عبادت غیر اللہ نا اللہ بی آغا اللہ اطعمہم چی مالکڑی دی رہی فراج ورکڑے دیتا مالکڑی دی رہی من جوع فسد لبینا مخی پہ اللہ لگر اس کو آن اس اللہ مالکڑ لہ مسجد اللہ یرر استوا اس اللہ ولدا زیرا من گردو لے لے سورہ نحل کی تیر شیلی فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ پس اس اکول اللہ دیل جامد لگی او دیاریا پس او دائی چی دائی که مخفل بدا ملی کولن اللہ بی لوگ راوستی را او دا سو لوگی پی راوستا دا سو لوگی پی راوستا لکہ انسان کی سرنگی جامع کی پٹ دے دا سی اللہ لوگا کی پٹ کلل درشان پی اللہ یر مسلط کلا فو اللہ بیا دا یراو لوگا آگے والا ختم کرے را فجیڑ مارکلی آمن والا نصیب کرے را جنی دمر یراو دمر یراو حدیث پاک گرا دی دا اللہ پیغمبر تا صحابی وئی دا اللہ دا پیغمبر قروان دی وئی چیرہ دا سمر تکلیف دے او دا تکلیف او یار داون چرتا ختم شی دا اللہ پیغمبر یا ڈر والی وا او یا کیم استید او بالکل دا مخی تک سور شتاب ہوئی گنی دی مخی والا چا انار نچور کر دا سی دا مخی تک سور شتاب ہوئی اور دیوی دا تازولہ سے تکلیف ہے تازولہ سے تکلیف دے تکلیف کو مخکنو تو چی او بندہ برا وستی دے شو ناغا بخخت لے شو تر دی فتنونو پوری او سم میوز او المنشار والا مبرک راسی ہی بیا با تیر خوطی دیشوا آرا تدینیان دو سر دا آغا باندی نو پا آرا باندی با دوئی سیکڑی شو خخکڑ شیب او تر دی پتنونو نو دوائی سیبا شو خود اللہ دی دن چا اڑول شوی نو متاسو لسو تجلیب دی او بیاد اللہ پیغمبر یو صحابی توائی حضرت عادی رضی اللہ عنہ توائی چه عادی تاہیرہ لیدلی دا ناوی نا لیدلی منہ دا خنون میں اوریدلی یو لری غائل مذا اللہ پیغمبر ورتوی ان الضعینۃ لترتحل من حیرۃ حتی تطوف ببیت اللہ لا تخاف الا اللہ دم امن براغلی امن و امان براغلی چی و خدد کالون ڈکا اغد دخیرین را روان شوی او راضی و دخلی دکون و تواب گئی او بید اللہ نا دا اچھا سیر بے پدیز لگی نی حدیث تاج راضی سا قبیلہ و آغی دے لوٹ مار کرو دا اللہ پیغمبر تا دا صحابہ وی آغا لوٹ مار کول والا خلق بچر تئی دا توی قبیلی اغا دا اکوان بچر تئی دا اللہ پیغمبر وی آغا و بیا مخافدین دا خلق گردی دی اگر بھی علی نے خلق کو حفاظت بکئی صحابی او بیا ورتا اللہ پیغمبر یو دل بشارت ور چد کی سرا او دل کے سر خزانی بستا سو پلاس مان دی راش اگر وان دی اللہ تعالی غلبہ در کی اگر دیر اسلام راشی ان صحابی دا اللہ پیغمبر تو اے دا اللہ پیغمبر اگر کنوز خزانی دو قیسر او دو کسرا نو اللہ پیغمبر رو تیرے آو خزانی دو قیسر او دو کسرا بستاسو پا قبضہ کی راشی ناغوی نم دا اللہ پیغمبر نشتا کنمونگا یو خز اولی دا چی اگر آروان او دو کالون خڑک و نمونگر تغیر منینا جیتی چرتا نرالی ناغی راتاوی چی من خیر آدخیرین العالم دیمون ولی اینا تریدین تو چرتا دی کب خواد ارادہ دا ناغی ویزم از خوید کور دا خانہ کابین تواف نا دا سی امن قائمو آغا صحابی وی قسم پا خودے چی دا روم او دا فارس داغی پا جگر آو آغا خزانو فتح کولو کی دخ پلو او بیا وی دا دویم خبر دریم خبر ولا ام کروا نوی کچر اللہ عمر اوگد کنو دا دریم بم اوی نی رکا دا دو رشتی نشی لی دا دریم بم رشتی نشی دریم دا چه مال و دولت با دمر زیاد چی دمر با زیاد چی چه بیا بچر تسومی چه زکاة ولا ورچ نو دا سی یرا و او دا سی اللہ اگا یرا اگا پا امن باندی بدلکا دغه روان دی حضرت زید رضی اللہ عنہ د خپل مور سره نه هغه دا مور نه اغوستلې کېږي او بازار کې خرڅېږي غلام کې نه جوړېږي نو یا خو داسې وخت او یا بیا داسې امن و. بسم الله الرحمن الرحیم.